Dat is dan helemaal de grijze oudheid, de bokkenwagen met wikkelkoppies. Wie zijn dat nou? Jan en Theo. Oh god. En Tieken en Zusje. Tieken en Zusje. Ik had je geen haar? Ja, dat was natuurlijk in de periode dat hoofdluis de kop opstak. We hebben jij ook gelopen, dat mag ik mee te houden. Ja, ik heb het altijd verschrikkelijk gevonden. Ja, ik ook. Oh, ik was toen niet altijd. Ik vond het wel. Ja, dat weet ik maar. Wat is dat? Dat is de Doralidotis. Ja, dat is, daar ben ik dan voor in de plaats gekomen. Ik heb gewoon helemaal haar namen overgenomen. De moeder? Ja. En dat is de moeder. Charmant, hè? Oh. Ik kende die nog niet. Ja, die stond bij ons op de piano. Ja. En een lok. Die zijn allemaal weer opnieuw fotografeerd. En onweegspreuk. Die was 3 jaar. Ja. Het kerstmis. De eerste kerstdag is. Allemaal een eigen vervoermiddel daar met die krapwagen. Die krokkenwagen. Dat is het voordeel van dit album, dat er nou van alle oude foto's negatief was. Ja.